3,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 czerwca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Nagrania Polskiego Radia z 1939 roku na liście krajowej programu UNESCO. Rusza 25. spotkanie młodych na Lednicy. Z powodu pandemii kolejny rok w formie online. Dla wielbicieli morza i nie tylko. Na wieczór zaprasza Teatr Miejski w Gdyni. Niezwykłe wyróżnienie dla Polskiego Radia. Niemal 100 oryginalnych płyt gramofonowych z nagraniami Polskiego Radia z września 1939 roku trafiło na listę krajową programu UNESCO. Wśród unikatowych nagrań znalazły się m.in. przemówienia Stefana Starzyńskiego i Józefa Becka. Podczas wojny rola radia była nie do przecenienia, mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Były komunikaty nadawane przez radio, które informowały ludność o tym, że zbliża się bombardowanie. Żadną inną metodą tak szybko nie można by było zawiadomić ludności cywilnej. Tutaj też zbierały się najważniejsze osoby. Przychodził prezydent Starzyński, przychodził minister spraw zagranicznych Beck. Oczywiście Lipiński, oczywiście Umiastowski wygłaszał swoje apele. Także ta rola radia została w tej chwili uwidoczniona właśnie dzięki tym płytom, które były nagrywane, a które ocalały. Płyty zostały uratowane przez pracowników radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli je i ukryli w prywatnych domach. Dopiero po 40 latach część depozytów, w sumie 93 płyty, została zwrócona do Polskiego Radia. Płyty te oczyszczone i zdigitalizowane stanowią dziś ważną część polskiej i światowej radiofonii. Nad brzegami jeziora Lednica w Wielkopolsce rozpoczęło się 25. spotkanie młodych. Mimo obostrzeń epidemicznych w największym spotkaniu młodzieży katolickiej w Polsce internetowo mogą brać udział tysiące pielgrzymów. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, jak wygląda jubileuszowa odsłona spotkania młodych Lednica? Na polach lednickich w tym momencie znajduje się kilkuset wolontariuszy, którzy będą modlić się, tańczyć, śpiewać i internetowo przekazywać atmosferę spotkań do pielgrzymów z Polski i z zagranicy. W ubiegłym roku spotkanie ograniczyło się do minimum. W tym roku udało się wrócić nad brzegi jeziora, mówi rzeczniczka wydarzenia Anna Ciszak. W zeszłym roku byliśmy naprawdę pod ścisłym reżimem sanitarnym. W tym roku udało nam się wyjść na pole. Pielgrzymi, którzy nie mogli do nas przyjechać, będą te pola lednickie mogli zobaczyć. To już 25. odsłona Lednicy, a jak mówi dominikanin ojciec Michał Śliż, choć wiele się tutaj zmieniło, to cel pozostaje ten sam. Nie było tu żadnych budynków, nie było kostki na drodze, był piasek wysypany, była ryba i tyle, ale właśnie było mnóstwo ludzi. No jak ściągnąć mnóstwo ludzi, młodych ludzi na pole, tak, gdzie stoi tylko ryba? No to musi być cud Boży. W tym roku spotkanie młodych odbywa się pod hasłem Usłysz. Wydarzenie potrwa do późnego wieczora, a to, co dzieje się nad Lednicą, można śledzić w internecie. Przemek Lis, dziękuję za relację. Dodajmy, że spotkanie młodych Lednica 2000 odbywa się pod patronatem Polskiego Radia. Nie ma rozwoju bez rozwoju infrastruktury, mówił odwiedzający dziś Sanok premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przyjechał na Podkarpacie w związku z budową mostu na Sanie, który ma zmienić życie mieszkańców. Miałem przyjemność, chociaż ktoś po drodze powiedział, że wątpliwą przyjemność, ale ja powiem rzeczywistą przyjemność, przejechać się przez most, który chyba trzeba określić jako jedno z najdłużej trwających prowizoriów, mostów tymczasowych w Polsce. Zachęcam wszystkich Państwa, którzy jesteście w Sanoku, żeby przejechać się tym mostem i wtedy wszyscy zrozumieją, jak bardzo potrzebny jest ten most. Szacowany koszt budowy mostu wraz z budową dróg dojazdowych to koszt około 65 milionów złotych. Inwestycja powstanie w ramach rządowego programu Mosty dla Regionów. Przeprawa zastąpi 40-letni most, który miał być obiektem tymczasowym. Na deskach Teatru Miejskiego w Gdyni dziś prapremiera spektaklu Znaczy Kapitan. Paweł Chyle napisał sztukę na podstawie prozy Karola Olgierda Borcharda. Jego też, jak mówił, czynił głównym bohaterem. To nie chodziło o tak zwaną klasyczną sztukę biograficzną, natomiast która by opowiadała po prostu los człowieka. A jego los był niezwykły i jako oficera polskiego, i jako młodego chłopaka, łącznie z losami powojennymi. Reżyser Krzysztof Babicki podkreśla, że sztuka jest opowieścią o szacunku i respekcie do żywiołu, jakim jest morze.

Rozmawiamy z panią Anną Głowacką, prezes Akademii Retoryki oraz laureatką konkursu na najlepszego młodego mówcę Aleksandra Pela. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje pierwsze pytanie do pani prezes. Skąd pomysł na Akademię Retoryki dla młodych, rozumiem? Pomysł wziął się od naszego syna, dla którego szukaliśmy, kiedy był bardzo mały, takich zajęć. Doszliśmy do wniosku, że umiejętnością, która przydaje się młodym ludziom najbardziej, jest umiejętność komunikacji, mówienia. Przyjęło się myśleć, że retoryka to jest taka stara, trochę zmurszała umiejętność, no nieświeża, powiedzmy. Kojarzy się z takimi kolumnami greckimi. Tak, tak, to jest Cyceron, to są jakieś takie zamierzchłe czasy, jakaś nudna nauka w szkole. Tymczasem jest to umiejętność taka na wskroś nowoczesna i na wskroś potrzebna, dlatego że mimo, że mamy teraz bardzo dużo różnych możliwości komunikowania się, mamy komunikatorów bez liku, mamy telefony, smartfony, komputery, laptopy, wiele, wiele różnych opcji porozumiewania się, to najważniejsze rzeczy w życiu musimy powiedzieć, nie na pisać, nie wystukać, nie załatwić emotikonem, tylko powiedzieć. Kiedy idziemy do szefa po podwyżkę czy po awans, musimy stanąć twarzą w twarz z tym człowiekiem i go przekonać. Kiedy chcemy przekonać rodzinę do naszego pomysłu na wakacje, musimy im to powiedzieć. Kiedy młody człowiek chce przekonać rodziców, że może jechać sam na wakacje, musi ich przekonać. Musi stanąć twarzą w twarz z ludźmi i po prostu z nimi porozmawiać. I to jest umiejętność, która teraz się niebywale przydaje. Czyli retoryka jest też sztuką negocjacji. Zawiera w sobie takie elementy. To, czego my uczymy, to jest również umiejętność negocjacji, umiejętność skutecznego komunikowania się. Przekonywania, umiejętność skutecznej komunikacji po prostu. I to jest coś, czego po pierwsze troszeczkę nam brakuje, po drugie coś, co warto pielęgnować, warto się tego uczyć, dlatego że osoby, które mają tę umiejętność, mają plus 10 punktów na starcie, bo nawet najlepszy pomysł na startup, nawet najlepszy pomysł na rozwiązanie życiowe nie obroni się, jeżeli nie powiemy o tym dobrze. Dlatego to jest tak ważne naszym zdaniem. Jak się zaczęła przygoda z retoryką? Czy dopiero po tej konkluzji, że syna chcecie wyposażyć w umiejętność przekonywania ludzi, żeby był bardziej pewny siebie, czy dopiero wtedy zaczęliście się interesować retoryką, czy ta retoryka już w państwa życiu wcześniej była? Wydaje mi się, że gdzieś tam oboje czuliśmy podskórnie, że obserwując rzeczywistość, obserwując wielu ludzi na drodze zawodowej, gdzieś czuliśmy, że to jest ważne. Widzieliśmy masę ludzi, bardzo zdolnych ludzi, bardzo pomysłowych ludzi, bardzo wartościowych ludzi, którzy gdzieś tam przepadali, gdzieś tam nie potrafili się przebić, nie potrafili przekonać do siebie, robili złe wrażenie. Gdzieś podczas analizy doszliśmy do wniosku, że to jest ta umiejętność. Aleksandro, powiedz mi, w swojej mowie zwracałaś uwagę na to, że być może nasze pokolenie patrzy trochę stereotypowo na twoje pokolenie. Opowiadałaś o tym, że jesteście pokoleniem, które najchętniej nie używałoby interpunkcji, ale jesteście też pokoleniem, które potrafi na podstawie użytych znaków wyczuć, w jakim stanie emocjonalnym jest rozmówca. Do czego przydaje się ta umiejętność retoryki? Nie ukrywam, że jestem osobą, która zdecydowanie bardziej woli rozmawiać niż pisać, dlatego że większość emocji nie jest stanie być wyczuwalna przez różne komunikatory, przez nawet emotikonki, to nigdy nie będzie to samo. I ogromnie cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym konkursie, który dba o to, abyśmy my, młodzi ludzie, mogli mówić, mogli przekazywać to, co jest w nas. Jak się zaczęła twoja przygoda z retoryką? Na samym początku bardzo interesowałam się teatrem, mową, dykcją, ale żeby to wszystko dokładnie zrozumieć, trzeba pojąć podstawy retoryki, umiejętności poprawnego mówienia, przemawiania. Jest to niezbędne, żeby występować na scenie. I zauważyłam w sobie już od jakiegoś czasu, że uwielbiam to robić. Uwielbiam przemawiać do ludzi i najbardziej cieszy mnie moment, kiedy widzę, że moja intencja jest dobrze zrozumiana. I kiedyś przyszedł taki moment, gdy podeszła do mnie pewna pani, mówiąc, że to, co powiedziałam, bardzo ją poruszyło. I zostało to we mnie bardzo głęboko i od tej pory postanowiłam, że nie przestanę, że będę cały czas w tym trwać. Jak wyglądało przygotowanie do konkursu? Co było dla ciebie najtrudniejsze? Na samym początku najtrudniejsze było jednak napisanie tej mowy. Tematyka była dla mnie dosyć trudna i musiałam zastanowić się, o czym tak naprawdę ja chciałabym powiedzieć. Ile miałeś czasu na napisanie tego przemówienia? Mieliśmy 2 tygodnie czasu, ale nie ukrywam, że zaczęłam to robić tydzień przed finałem. Pisałam każdego dnia pewną część i przed wyjazdem do Warszawy na finał wszystko jakoś mi się pięknie połączyło i po prostu przygotowałam to, nie uczyłam się absolutnie na pamięć, tylko zapamiętałam takie główne punkty, które pragnę poruszyć i po prostu już później na finale jakoś to poszło. Czy pamiętasz tę myśl inicjującą twoje przemówienie? Od czego wyszłaś, myśląc o tym, co chcesz przekazać ludziom? Na samym początku, jak było w naszym temacie, młodzi, ale już po przejściach, wiedziałam, że chcę poruszyć bardzo trudny temat, temat śmierci. Pragnęłam od tego zacząć, żeby pokazać, że nasze pokolenie, nasza generacja również głęboko to przeżywa. I od tego tak naprawdę zaczęłam to przemówienie, żeby wprowadzić słuchaczy już w pewien taki stan, może trochę smutny, ale to pozwoliło mi się odbić do tego, że my młodzi mamy w sobie pustkę, której czasem nic nie jest w stanie wypełnić i szukamy po prostu uciechy w czymś więcej, ponad ziemskim. Jak wasze pokolenie przeżyło ten ostatni rok? Co było dla was największym wyzwaniem? Jestem pewna, że dla każdego był to bardzo trudny rok. Wiele planów po prostu legło w gruzach. Wielkim wyzwaniem było przygotowywanie do egzaminów, w moim przypadku do matury, bo jednak zdalne nauczanie nie jest równoznaczne z nauczaniem stacjonarnym. Potrzebowało to wiele motywacji z naszej strony, determinacji i to na pewno wymagało wiele wysiłku od każdego z nas. Czy podzielisz się z nami utworem, który dodawał ci otuchy w tym czasie? Dobrze, a utwór, który cały czas był ze mną, szczególnie przed finałem, był od Zee, Unstoppable. Był to dla mnie bardzo ważny utwór, bo mówił jednak o tym, że jesteśmy nie do zatrzymania, że damy radę pomimo wszystko. I dzięki niemu dałam radę i z tego co wiem, to mój występ się spodobał, co mnie bardzo cieszy. Za chwilę w Trójce kontynuujemy rozmowę z Anną Głowacką, prezes Akademii Retoryki, i Aleksandrą Pelą, która jest laureatką konkursu na najlepszego młodego mówcę. I'll smile, don't know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Państwo Trójki. Rozmawiamy z Anną Głowacką, prezes Akademii Retoryki, oraz Aleksandrą Pelą, która jest laureatką konkursu na najlepszego młodego mówcę. Pani Anno, w jaki sposób wybiera się najlepszego młodego mówcę? To musi być niezwykle trudne. To prawda. Ten proces jest trudny. Kiedy ogłaszamy start konkursu, czekamy na dwuminutowe zgłoszenie. Po prostu młodzi ludzie wysyłają nam swoje filmy z przemówieniami na dowolny temat. My oglądamy je wszystkie, długo, długo myślimy i wybieramy dziesiątkę najlepszych osób. Przy czym kryteria tutaj są takie, że to musi być coś, co porusza, to musi być coś, co jakoś przemawia i zostaje. Bardzo trudno jest tych wielu, wielu zgłoszeń. W tym roku przyszło 250, jak pamiętam. Wybrać tą dziesiątkę bez poczucia, że się kogoś pominęło bądź skrzywdziło, źle oceniło, więc to jest pierwszy wybór, drugi wybór, oglądamy po raz kolejny i po raz kolejny i po raz kolejny. I w końcu na finał przyjeżdża ta dziesiątka najlepsza. Oni są przygotowywani, mają warsztaty z naszymi trenerami. W tym roku mieli też indywidualne zajęcia z trenerami, po to, aby te finałowe, niedzielne wystąpienia już były takie naprawdę dobre i takie mocne. Później jury siedmioosobowy zazwyczaj idzie na naradę. Te narady są wcale nie jednogłośne. Nie, absolutnie, absolutnie. Często jest tak, że każdy ma swojego faworyta i ponieważ jury są specjaliści, którzy zajmują się i argumentacją, i mówieniem, to oni też wykorzystują całe swoje umiejętności, żeby tą resztę jury przekonać do swoich racji. Co takiego w przemowie Aleksandry było, co finalnie przekonało jury do tego, żeby właśnie ona otrzymała to miano najlepszego mówcy? To na pewno była bardzo dobra konstrukcja przemówienia. Ono było przemyślane, ono było świetnie powiedziane, ono było doskonale wygłoszone. Można u nas na Facebooku, na stronie internetowej obejrzeć to przemówienie. Proszę zwrócić uwagę, jak Ola gestykulowała podczas mówienia, jak ona pauzowała pięknie, kiedy pewne momenty miały wybrzmieć. Tam nie było przypadkowości, przy czym to wszystko było niebywale naturalne. To wszystko było takie z serca, od serca. Tam nie było cienia fałszu, więc nie słuchało się tego jak takiego wycyzelowanego, wyuczonego przemówienia, prawda? No bo też na pewno widzieliśmy nieraz takie wyszkolone, ale ciut odklepane. Tam nie było żadnej fałszywej nuty. Można wygłosić najlepsze przemówienie, nawet napisane przez kogoś, bo oni mają dużo czasu na przygotowanie tych przemówień i później się tak wyuczyć tak szkolnie. Natomiast ci ludzie, którzy przyjeżdżają na finał, oni muszą mówić już z serca, oni muszą wierzyć w to, co mówią, oni muszą mówić tak, żeby innych przekonać. I Ola przekonała. To w takim razie poproszę teraz Panią, pani Anno, o to, żeby podzielić się takim utworem, który dodaje utuchy w czasach, kiedy się potykamy. To jest jeszcze w Zielone gramy. No, oczywiście. Chociaż nie na temat, chociaż zupełnie nie na temat. Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę, a póki co gramy w Zielone. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje sto okazji przegapiony. Ktoś wytyka nas co chwilę wróć, czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ród zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć tych tanną nadziei. Jeszcze zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. Myśli sobie i kar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze zielone gramy, choć życie nam dostwiera. Gramy w nim swoje role na dwóch szczyty bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz tej, co się skończy źle, jeszcze nie. W programie trzecim rozmawiamy z Anną Głowacką, prezes Akademii Retoryki, i Aleksandrą Pelą, laureatką konkursu najlepszego młodego mówcy. Proszę powiedzieć, jakie są w tej chwili założenia Akademii Retoryki po takim czasie już działalności, kiedy te początkowe ideały się weryfikują? My idziemy wciąż tą drogą, którą sobie wytyczyliśmy, czyli raz propagowanie i uczenie. Robimy masę darmowych rzeczy, z których można korzystać, z których można się uczyć, więc raz edukowanie, a dwa konkursy, jeszcze raz konkursy, bo to jest taka inicjatywa, przy której mamy konkursy dla młodych ludzi, uczniów szkół średnich, dla studentów, dla osób dorosłych. A te konkursy mają w sobie taką moc sprawczą, że tak chętnie Państwo je organizujecie? Ten konkurs daje emocje, daje energię, daje tę potrzebną tremę. On daje też masę wiedzy, dlatego wiele osób się do nas zgłasza, które oglądały na przykład jakiś konkurs, ponieważ trwa konkurs najlepszy polski mówca dla osób dorosłych, i zgłasza się do nas masa osób, które oglądały u nas transmisję miesiąc temu, dwa miesiące, więc stwierdziły, kurczę, a czemu nie? I one przychodzą coraz liczniej i liczniej, ponieważ patrzą na to, co było, widzą, że nie taki diabeł straszny. Co więcej, rolą jury u nas jest nie tylko wybór mówców, których warto nagrodzić, zaprosić dalej do finału, ale również powiedzieć im coś. Ten feedback, ta informacja zwrotna na temat przemówień poszczególnych osób, to jest genialna nauka dla osób oglądających, ponieważ oni mogą sobie obejrzeć to i to działa. To jest zabawa, to są emocje, ale to też jest taka cała gigantyczna porcja nauki, z której warto korzystać. Od czego zaczynamy, kiedy poznajemy świat retoryki? Co jest takim pierwszym krokiem, który należy wykonać? Pierwszym krokiem jest odpowiedzenie sobie na pytanie, co chcę powiedzieć. Jak już wiem, co chcę powiedzieć, i zapewne Aleksandra, zapewne jako uczestniczka konkursu zgodzi się ze mną, jeżeli wiemy, co chcemy powiedzieć, to już jesteśmy prawie w domu, tak? Bo później to już trzeba napisać, trzeba się przygotować, trzeba rozpisać sobie to, usunąć zbędne elementy, później obejrzeć filmy na Internetowej Akademii Retoryki, żeby zobaczyć, czy czegoś jeszcze nam nie brakuje. I kiedy już jesteśmy tak przygotowani, możemy startować. Pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, w końcu się uda. Aleksandra, tak jest? Oczywiście, potwierdzam. Aleksandra, jeszcze chciałem trochę dopytać o to, czy wiem, co chcę powiedzieć, czy to jest ważne w życiu młodego człowieka, czy to jest związane z tym, że w ogóle wiem, czego chcę, czy warto poświęcać czas na zastanawianie się nad tym, czego chcę. Tak, uważam, że jest to najważniejsze pytanie, które teraz dorastając powinniśmy cały czas sobie zadawać. Począwszy od tego konkursu, kiedy dostałam temat, musiałam zadać sobie to pytanie.

Rozmawiamy z Aleksandrą Pelą, która jest laureatką konkursu na najlepszego młodego mówcę, i Anną Głowacką, prezes Akademii Retoryki. Pani Anno, jak pani czy państwo patrzycie na to młode pokolenie, które musi sobie radzić z tak dużą ilością informacji, z tym natłokiem mediów, które atakują i ciągle czegoś chcą? Jak to wygląda z waszej perspektywy? To jest taki trochę szwedzki stół. Oczywiście można mówić, że media społecznościowe, internet, że to przyniosło masę zła, tak? No bo przyniosło hejt, przyniosło taką polaryzację, taką biegunowość, takie z nami przeciwko nam. Przyniosło masę śmieci, masę takich niedobrych rzeczy, ale to jest tak jak nasz... To wszystko było, tylko kiedyś to się wypisywało na murach, na ścianach, można było po prostu w toaletach, można było, że tak powiem, jakoś to pominąć. Natomiast dzisiaj jest to wymieszane ze wszystkimi informacjami. Tak, dokładnie. Tak, ja myślę sobie, że jest im niebywale trudno, bo to wymaga jakiejś takiej bardzo dużej dyscypliny w głowie, żeby przesiać te treści. Wiem, że są ludzie, którzy potrafią to przesiać i potrafią odsunąć całą tą niefajną część, która ich atakuje, i wyszukiwać w internecie, w mediach społecznościowych rzeczy wartościowych. Natomiast nie jest to umiejętność, która jest tam dana. Ci ludzie wchodzą w życie dorosłe czasami, bo nie wszyscy oczywiście, czasami wchodzą troszeczkę kalety, troszeczkę ułomni, dlatego że ten młody człowiek, on nie zna tych form. Smalltalk, to w ogóle są takie rzeczy zupełnie z kosmosu. I my mamy doświadczenie blokowego funkcjonowania, tak, bloku. Mhm. No i są młodzi ludzie, którzy wsiadają do windy, no i tacy zamurowani, tak, siedzą przymurowani, w ciszy, w milczeniu. Ja mam poczucie, że ten młody człowiek, to on tak czuje, że coś być może powinien zagadać. Widzę, że inni sobie tam jakoś smoltokują, tak teraz. No nie wiadomo, co powiedzieć, nie czuje się młody człowiek wyposażony. Czy ta umiejętność retoryki również przydaje się do budowania zwykłych relacji w windzie? Absolutnie tak, bo jeżeli mamy taką swobodę mówienia, jeżeli mamy swobodę takiego zagajenia nawet o niczym, jakiegoś pytania, jakiejś lekkości, to wtedy, jeżeli czujemy się pewnie w tym mówieniu, jeżeli czujemy się pewnie w tej komunikacji, to wtedy pewne rzeczy przychodzą znacznie łatwiej. I to, co w wieku lat, powiedzmy 12-13, jest jakąś niezręcznością w windzie, za parę lat będzie niezręcznością w pracy, w spotkaniu z szefem. Ci ludzie mogą być skazani na jakieś stanie z boku i takie niedopasowanie. No ja współczuję tego. Czyli taka jest intencja tej Akademii Retoryki, żeby wyposażyć młodych ludzi zarówno w umiejętność small talku w windzie, jak i podejmowania najważniejszych kwestii życiowych publicznie. Wystąpienia publiczne, to tak brzmi bardzo, bardzo poważnie. Natomiast wystąpieniem publicznym jest tak naprawdę każda rozmowa z każdym drugim człowiekiem. I to jest za każdym razem szansa. Albo ją zaprzepaścimy, albo ją wykorzystamy. Bo jeżeli rozmawiamy sobie z nauczycielem, to też jest wystąpienie publiczne. I albo wykorzystamy tę możliwość i go do czegoś przekonamy, do naszych racji, albo nie przekonamy. Jeżeli rozmawiamy ze znajomymi, to też. Albo nam się uda zrobić to dobre wrażenie i gdzieś później to będzie nam procentowało, albo się nie uda. Rozmowa jest najbardziej kluczową rzeczą, jaka się nam wydarza. To ostatnie pytanie to jest pytanie o przyszłość, więc z jednej strony panią Annę spytam o przyszłość Akademii, o pomysły na rozwój, a Aleksandrę oczywiście zapytam o plany na przyszłość tak rozpoczętą. Kto pierwszy? Może ja ostatnie słowo zostawię Aleksandrze, a zacznę od przyszłości Akademii. My mamy mnóstwo pomysłów na rozwijanie naszej działalności, mamy mnóstwo pomysłów na to, jak jeszcze propagować to ładne mówienie i tę umiejętność komunikacji. Na razie sekretów nie będę zdradzała i naszych planów. Niemniej no już zapraszamy do konkursu Najlepszy Młody Mówca w przyszłym roku. Na pewno zapraszamy studentów do konkursu akademickiego, Akademicki Konkurs Retoryczny, oraz jeszcze w czerwcu, lipcu i sierpniu mamy eliminację do najlepszego polskiego mówcy. To jest konkurs dla osób dorosłych. Wszędzie wspaniałe nagrody, wszędzie dobra zabawa. Aleksandra, jaką przyszłość widzisz przed sobą? Jest to bardzo trudne pytanie. Miałam świadomość, że może ono paść. Chciałabym bardzo, żeby moja przyszłość była związana jednak z tym występowaniem, czy na scenie w teatrze, czy po prostu w sali przemawiając do uczniów. Nie wiem jeszcze, którą drogę wybiorę i jak potoczy się moje życie, ale wiem jedno, że na pewno ta pasja będzie ze mną już do końca życia i jeżeli nie będzie przyszłym zawodem, to na pewno będzie wielkim hobby. I chciałabym jeszcze powiedzieć wszystkim słuchaczom, że marzenia naprawdę się spełniają. Bardzo dziękuję za te inspirujące słowa i panie Annie dziękuję za tę inicjatywę, którą rozwijacie i Aleksandrze, że podjęła to wyzwanie. Życzę dalszych sukcesów w rozwoju Akademii i tej umiejętności, tego narzędzia, które chcecie przekazywać w tak dziwnych czasach. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Za rozmowę. Dziękujemy bardzo. A po krótkiej przerwie muzycznej będzie 3 grosze od naszego felietonisty. Dziś rano cały świat kupiłem, gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły, ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś za jedno serce, cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław, gdzieś rzeki nocy mnie wyminą w głębokich morzach złotych traw. To była rozmowa z Anną Głowacką, prezes Akademii Retoryki, i Aleksandrą Pelą, laureatką konkursu na najlepszego młodego mówcę. Tegoroczną laureatką konkursu, którego patronem jest Trójka. Aktorzy są na ogół mądrzy cudzym tekstem, a wyzwaniem jest mówienie od serca językiem giętkim, to co pomyśli głowa. W tym temacie za chwilę jeszcze swoje 3 grosze dorzuci Paweł Turski. I jeszcze 3 grosze. Redbat jest dzisiaj wyjątkowo skromny. Aktorzy są na ogół mądrzy cudzym tekstem. Tak, trudno się z tym nie zgodzić, ale jak zakwalifikować dobór emocji podczas gry, który często leży ostatecznie w gestii aktora? Jako ciężar, który trzeba nieść, czy raczej jako ułatwienie mówienia? Przecież taki aktor może żonglować emocjami, nawet podczas pytania o najbliższy pociąg na dworcu kolejowym, gdy zwykły szary człowiek co najwyżej może spróbować zagrać daną emocję. Taka umiejętność grania jest w pewnym sensie uzupełnieniem pięknego przemawiania, a czasem jest nawet kluczem do osiągnięcia retorycznego szczytu. Wiem to z autopsji. Rok bodajże 2014, 1 czerwca, Dzień Dziecka. Jubileuszowa 20. edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Teraz mówiący był wtedy młodzieżowym posłem zafascynowanym mediami. W ramach obrad, których skutkiem jest tylko nic nieznacząca uchwała, można było zapisać się, jeśli ktoś jest szybki i dobiegnie na czas w określone miejsce, na możliwość przemawiania z mównicy sejmowej. Oczywiście się zapisałem. Napisałem nawet przemówienie o aktywności dzieci w medialnym świecie, zwracając uwagę na fakt, że Polska nie bierze udziału w Eurowizji Junior. Temat prozaiczny, choć z perspektywy czasu nieskromnie powiem, że byłem prorokiem. Przemówienie miało kilka punktów, które angażowały słuchaczy. Sęk w tym, że punkty te były komiczne. Śmiała się cała sala. Po pierwszym zaśmianiu się kolegów i koleżanek posłów również zacząłem się śmiać. W konsekwencji tego zamiast 2 minut mówiłem 3 i tylko łaska marszałkini Sejmu pozwoliła mi mówić dalej, co w dorosłym Sejmie nie miałoby miejsca. Po cudownym występie komediowym, jak nazywają to po dziś dzień moi koledzy, nadeszła chwila refleksji. Czy aby na pewno nie zabrakło mi aktorskich umiejętności i czy nie zrobiłem z siebie klauna? Znów można powiedzieć, że czas gra na naszą korzyść. Teraz efektywność liczy się w wyświetleniach, a moje komiczne wystąpienie jest w top 5, a więc dotarło do odbiorców. Co się stało z pozostałymi? Nie wie chyba nikt. Dłuższy niż zaplanowany czas przemówienia zdyscyplinował mnie w 2 sprawach. Po pierwsze, aby pilnować czasu przemówienia. A po drugie, aby mimo wszystko się nie poddawać, bo żadna porażka nie jest nigdy tą ostatnią. Koronę na głowę włóż. O, o, koronę na głowę włóż. Płyń w górę rzek na ostatni brzeg. Tam zaczyna się karnawał, co rok, co wiek. Gdzieś na dnie dna też bal wielki trwa. Każdy w życiu ma karnawał i ty i ja. O, o, koronę na głowę włóż. O, o, koronę na głowę włóż. Nie kochani i kochani, odtrąceni i wybrani, lokatorzy cudzych marzeń, bohaterzy wielkich zdarzeń, dzieci ziemi niesterdecznych, samotności nie. Raz popłaczmy się jak bam, no i basta i karnawał. Ura, czy ci nie żal? Ura, czy ma karnawał, choć też na bal. Niech kwitnie len jak niebieski sen. Niech nam kwitnie na karnawał błękitny tren. O, o, korony na głowę włóż. O, o, koronę na głowę włóż. Nie kochani i kochani, odtrąceni i Jeżeli ktoś z Państwa chciałby pokorespondować na temat tej audycji, to mail do mnie redbat.klinstra@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś dołączył do nas później, to na stronie internetowej Polskiego Radia można odtworzyć program w całości. 3 gramy Redbada należy wpisać w wyszukiwarkę. Audycję wydał tradycyjnie Paweł Turski, a my usłyszymy się już za tydzień, zaraz po 13:00. Redbat Klinstra Komarnicki. Twarz, tramwaj dogania lęk. Czy jutro znajdzie nas chodnik, wyżera gniew, że...